lubisz, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Iga Świątek na Wimbledonie powalczy o szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano 75 tysięcy osób. Rolnicy liczą straty po przejściu Niżu Genueńskiego. Iga Świątek pisze historię tenisa. Polka zagra w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Jej rywalką będzie Amerykanka rosyjskiego pochodzenia Amanda Anisimova. Na poziomie seniorskim do tej pory obie panie ze sobą nie grały. Trener tenisa Michał Gawłowski jest zdania, że Polka zrobiła ogromny postęp w grze na trawie i to ona dziś okaże się lepsza. Na pewno większe doświadczenie, chociaż rozmawiamy o dwóch mimo wszystko bardzo młodych tenisistkach. No wiadomo, że nasza jest trochę bardziej doświadczona, więcej już tych meczów takich o wszystko można powiedzieć. Mam nadzieję, że Iga wygra i troszeczkę gdzieś tam wystudzi te wszystkie nasze, może nie nasze, bo emocje tych wszystkich doradców, kogo tam nie trzeba zmieniać, to już dawno nie powinien być w teamie. Myślę, że cała ta sytuacja pokazuje, że to jest dobrze. No po prostu pewne rzeczy potrzebują czasu albo pewne rzeczy muszą się ułożyć. Iga Świątek będzie walczyć o szósty triumf w Wielkim Szlemie. Do tej pory wygrała 4 razy na kortach w Paryżu i raz w US Open. Na granicach z Niemcami i Litwą od poniedziałku funkcjonariusze skontrolowali 75 tysięcy osób i ponad 30 tysięcy pojazdów. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przyznał, że wprowadzenie kontroli spowodowało wczoraj i dziś korki na granicy zachodniej, ale zatory są na bieżąco usuwane. Na 2, momentami 3 przejściach granicznych takie utrudnienia wystąpiły. Od 40 minut do 2 godzin oczekiwania. Staraliśmy się i Straż Graniczna, i Policja, i przy wsparciu wojska, żeby minimalizować skutki. Natomiast te zatory wynikające z naszej kontroli były po stronie niemieckiej, szybko rozładowywane po stronie polskiej. Niemniej jednak należało się liczyć z tym, że pewne opóźnienia tutaj nastąpią. Tymczasowa kontrola objęła 52 przejścia graniczne z Niemcami i 13 przejść z Litwą. Szef MSWiA zapowiedział wniosek o przedłużenie kontroli o kolejne 2 miesiące. Niż Genueński opuścił Polskę, ale zostawił po sobie straty na polach południowo-wschodniej części kraju. W wyniku lokalnych podtopień straty są widoczne gołym okiem, mówi profesor Arkadiusz Artyszak z SGGW. Najbardziej dotkliwe straty, które tutaj widać, to jest rzepak, do którego zbioru się przygotowujemy i pootwierały się, osypało się mnóstwo nasion. Tak samo pszenica, tak samo kukurydza, która ma szerokie liście i opady gradu, no, spowodowały bardzo duże straty na części plantacji. No też mamy tu taki rejon bardzo intensywnej produkcji warzyw. W wielu przypadkach po prostu już nie ma co zbierać. Problemy dotyczą też buraków cukrowych i ziemniaków. Kolejny zmasowany atak na Ukrainie minionej nocy. Rosja wystrzeliła 26 pocisków manewrujących i prawie 600 dronów. Co najmniej 2 osoby zginęły w Czerniowicach przy granicy z Rumunią. We Lwowie rannych zostało 6 osób. My chodzimy troszeczkę dalej. Uciekliśmy do schronu, zobaczyliśmy zniszczenia na naszej ulicy. Najpierw uderzył raz, potem drugi i znowu. 17-letnia dziewczyna miała atak paniki. Pomogłam jej, ale to było straszne. Moje okna zostały wybite i wszystko było wiesz, w szkle. Ukraińskie siły obronne przechwyciły ponad 20 pocisków i zdecydowaną większość dronów. Po 24 latach od ataków na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku nadal nie ukarano domniemanych organizatorów zamachu. Sąd apelacyjny odrzucił ugody zawarte z 3 oskarżonymi, które umożliwiały im uniknięcie kary śmierci w zamian za przyznanie się do winy. Według prokuratury ugody stanowią najlepsze rozwiązanie dla sprawy zamachów z 11 września, która od ponad 2 dekad nie doczekała się procesu. Obrońcy oskarżonych, w tym lidera grupy Khalida Szejka Mohameda, rozważają odwołanie do Sądu Najwyższego. W atakach z 11 września zginęło prawie 3000 osób, wśród których było 6 Polaków. Klimat. Mimo opadów zdecydowana większość Polski jest objęta ostrzeżeniami przed suszą meteorologiczną. Dotyczy to m.in. dorzecza Wisły i Narwi. Na ogół jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami dobra. 46% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych i nie ma konieczności oszczędzania prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

historii Sahary Zachodniej, opisywanej czasem jako ostatnia kolonia w Afryce. Więcej o tym już za chwilę. Przed nami marokańsko-francuski zespół Babla Blues, czyli Brama do Bluesa. A my towarzyszymy Państwu do 13. Jest takie państwo, o którym świat jakby zapomniał. Konflikt i okupacja, które trwają od lat, a prawie nikt o nich nie mówi. Obiecywane referendum, które nigdy się nie odbyło. To jest Sahara Zachodnia i lud Sahrawi, lud pustyni, o którym chcemy dziś Państwu w tym programie opowiedzieć. Portrety 9 Saharyjek odnajdujemy w książce zatytułowanej Córki Chmur, książce Leny Khalid, która jest dziś naszą gościnią. Dzień dobry, Leno. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Trudno, myślę, przejść do treści Twojej książki bez podstawowego szkicu tego, czym jest, a w zasadzie czym powinna być Sahara Zachodnia i jak żyją dziś Sahrawi, w przeszłości lud prowadzący koczowniczy tryb życia, dawni nomadzi, ludzie pustyni. no dzisiaj rozdzieleni wielkim systemem fortyfikacji i wałów, drugim najdłuższym murem na świecie. Ludzie, którzy albo zmuszeni są żyć pod okupacją marokańską, albo funkcjonują w obozach dla uchodźców na terenie Algierii. Opowiedz proszę pokrótce, z czego wynika ta sytuacja? Sytuacja, która ciągnie się już od dziesięcioleci. O Saharze Zachodniej faktycznie w Polsce wiemy bardzo niewiele, a trochę szkoda, bo historia Sahary Zachodniej bardzo przypomina historię Polski, bo pytałaś o to, czy w zasadzie wspomniałaś o tym, czym Sahara Zachodnia powinna być, a powinna być niepodległym krajem. Nie jest nim tak, jak nie była nim Polska pod zaborami. Wykorzystuję często ten przykład, bo myślę, że pozwala nam się trochę bardziej wczuć w sytuację Saharyjczyków, uświadomić sobie, przez co przechodzą. Bo przeszli przez dwie okupacje, a jedna jest w trakcie. Najpierw byli kolonizowani przez Hiszpanów, którzy wycofali się pod wpływem nacisków ONZ, gdy przebiegała dekolonizacja całej Afryki. A później płynnie przeszli pod marokańską okupację. Marokańczycy dosłownie wkroczyli do Sahary Zachodniej w tak zwanym Zielonym Marszu, który jest przedstawiany jako pokojowy i faktycznie sam marsz taki był, to był przemarsz 300 tysięcy marokańskich cywili do Sahary Zachodniej, jednak w tle już trwały walki pomiędzy Saharyjczykami i Marokańczykami. Te walki toczyły się przez 16 lat, było bardzo dużo przemocy, która teoretycznie zakończyła się zawieszeniem broni. W 1991 roku Saharyjczycy i Marokańczycy podpisali zawieszenie broni, którego jednym z warunków było przeprowadzenie referendum niepodległościowego. To jest bardzo ważne, bo Saharyjczycy w zasadzie nie chcą niczego innego poza po prostu możliwością samodzielnego, demokratycznego wypowiedzenia się na temat przeszłości swojego narodu. Oni chcą po prostu zdecydować w wyborach i tyle, a Maroko tego bardzo nie chce, bo Maroko zdaje sobie sprawę z tego, że Saharyjczycy wybraliby niepodległość, wybraliby możliwość bycia niezależnymi, bo faktycznie nie mają zbyt wiele wspólnego z Marokiem. Mają inną kulturę, inny język, inaczej się nawet ubierają i dlatego też Maroko bardzo opóźniało referendum, aż doszło do tego, że wprost wypowiedzieli się przeciwko możliwości głosowania za niepodległością przez Saharyjczyków. Też jest wątek podziału Sahary Zachodniej na pół, bo Saharę Zachodnią dzieli drugi najdłuższy na świecie mur, drugi po murze chińskim, który jest równocześnie najdłuższym polem minowym na świecie. I z jednej strony mamy Saharyjczyków żyjących w okupowanej Saharze Zachodniej, a z drugiej strony mamy Saharyjczyków żyjących w obozach dla uchodźców w Algierii. Te obozy dla uchodźców też są bardzo wyjątkowe, bo są to jedyne na świecie obozy dla uchodźców w pełni zarządzane przez tych uchodźców. Oni samodzielnie wybudowali szkoły, samodzielnie wybudowali domy, z których większość w zasadzie wybudowały kobiety. Powstały tam szpitale, a nawet ministerstwa. Powstało tam dosłownie państwo na uchodźstwie. Dzięki twojej książce zaglądamy za kulisy tego niełatwego życia, życia pod okupacją marokańską, które wiąże się bardzo często z prześladowaniami, które opisujesz, z koniecznością ukrywania, a dalej też tracenia w pewnym sensie swojej tożsamości i tradycji. Alternatywą, jak wspomniałaś, jest obóz. Obóz dla ludu, który prowadził dawniej koczowniczy tryb życia, to zatrzymanie się w miejscu, to brak perspektyw. Także obie opcje no, są tutaj złe. Żadne z tych rozwiązań nie daje zbyt wielu nadziei, a jednak kobiety, które opisujesz w swojej książce, których historię pokazujesz na jej kartach, bardzo często biorą sprawy w swoje ręce, podejmują odważne decyzje, walczą o siebie, walczą o swoich najbliższych i trochę te historie odkłamują pewne stereotypy na temat pozycji kobiet w kręgu kultury islamskiej. Co najbardziej cię zaskoczyło, kiedy zaczęłaś przyglądać się z bliska tym relacjom i ich społecznej pozycji? Myślę, że to właśnie ta wysoka pozycja Sacharyjek była dla mnie w jakiś sposób najbardziej zaskakująca, w taki oczywiście bardzo pozytywny sposób, bo Sacharyjki są niezwykle wyrazistymi kobietami. Przebija się z nich też bardzo dużo feminizmu, choć nie jest on oczywiście nazwany. Nie jest to też feminizm taki, jaki znamy na Zachodzie. Jednak saharyjskie kobiety wybijają się niezwykle i widać to już na pierwszy rzut oka, bo jednak mamy taki obraz muzułmanki z mediów, muzułmanki w czarnym stroju, takiej dosyć nieśmiałej czy wycofanej, a tymczasem saharyjki są zupełnym tego zaprzeczeniem, są bardzo głośne, bardzo wyraziste. Ich stroje wybuchają dosłownie ferią kolorów. Wejście do sklepu z melfami, z tradycyjnymi saharyjskimi strojami sprawia, że nie wiemy na co patrzeć, bo otaczają nas wszelkie kolory i wzory. I myślę, że właśnie ta ich wyrazistość, ich charakter, ich podejście do życia rzucają się w oczy najbardziej. Ja też zwróciłam uwagę na to, że wiele twoich bohaterek dość lekko opowiada o rozwodzie, o rozejściu się z partnerem, które no, jest po prostu naturalną koleją rzeczy, jak często wskazują. Jedna z nich nawet nie jest jeszcze zamężna, a już chce się rozwieść, tak jakby to były pewne wrota do wolności. Co dla Sacharyjek oznacza rozwód w ich kulturze? Saharyjki w bardzo unikalny sposób podchodzą do rozwodów i to jest unikalne na skalę świata arabskiego i muzułmańskiego, bo w islamie rozwód jest dopuszczalny, ale bardzo często wiąże się gdzieś tam ze stygmą społeczną. W Saharze Zachodniej jest, nie tylko tej stygmy nie ma, wręcz dzieje się odwrotnie, że Saharyjki zyskują pozycję społeczną. I tak, faktycznie jest to jakaś droga do wolności dla nich, bo musimy wziąć pod uwagę, że mówimy mimo wszystko o bardzo konserwatywnej i tradycyjnej ludności, gdzie pozycja kobiety jest związana z honorem, jej zachowanie też jest związane z honorem nie tylko jej samej, ale całej rodziny i całego plemienia. Dlatego kobieta, która nigdy nie była mężatką, zderza się z pewnymi restrykcjami, jak na przykład z tym, że nie powinna mieszkać sama. Pozostaje też pod opieką matki, taką wprost opieką, gdzie to matka o wielu rzeczach decyduje. I wiąże się to też wprost z konceptem dziewictwa, z tym, że kobieta niezamężna jest uznawana domyślnie za kobietę, która jest dziewicą i trzeba ją chronić. A później taka kobieta w momencie ślubu przechodzi z domu rodzinnego do domu męża, traci dziewictwo i to oznacza, że już aż tak bardzo chronić jej nie trzeba, bo ten honor plemienia, honor rodziny nie jest już tak zagrożony i dlatego kobieta, która się rozwiedzie, może prowadzić już zupełnie inny tryb życia niż panna, bo taka kobieta może zamieszkać sama, może sobie gdzieś tam randkować. To oczywiście nie jest robione tak bardzo otwarcie, ale ciągle się to dzieje. Te kobiety mogą flirtować i nikt raczej się na nie krzywo nie popatrzy. Także zyskują poprzez rozwód taką swobodę społeczną, a historycznie zyskiwały także podniesienie pozycji społecznej w kontekście politycznym, bo w układzie plemiennym zyskiwały jako rozwódki dostęp do zgromadzeń plemiennych, a mężatki i panny takiego dostępu nie miały. I to był też taki sposób na pokazanie tym kobietom, że rozwód nic nie zmienia, że ona jest ciągle wartościową częścią społeczeństwa, że ten rozwód nie ma negatywnego wpływu na to, jak jest postrzegana. I najciekawszą chyba rzeczą jest to, że Saharyjki te rozwody wręcz świętują. 3 miesiące po rozwodzie, w czasie których ich zadaniem jest właściwie wypoczywanie i dbanie o siebie, rodzina się o nie w tym czasie troszczy. Po tych 3 miesiącach odbywa się impreza rozwodowa, często tak huczna jak wesele. To ja dodam tylko, że więcej na temat tych relacji, ale też tradycji, które zanurzone są w islamie, ale też odkłamują pewne stereotypy na temat tej religii. Mogą Państwo przeczytać na blogu Leny polkanapustyni.pl, a do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Lena Halit jest dziś z nami i zabiera nas w realia ludzi Sahary Zachodniej. Piszesz o Saharyjkach jako córkach chmur, czyli tych, które potrafią odczytywać znaki na niebie, które potrafią odczytywać z chmur nadchodzącą pogodę, a więc trochę tak jako o ludziach, którzy potrafią odczytywać swój dalszy los, jeśli pomyślimy o nich jako właśnie o ludziach pustyni. Zastanawiam się, jakie tradycje związane z tym dawnym koczowniczym trybem życia udaje się pielęgnować również dzisiaj. Każda saharyjska rodzina posiada hajmy. Hajmy to są ich tradycyjne namioty i te namioty pod okupacją służą im trochę jako okno na wolność. Bardzo często, gdy tylko mają możliwość, zabierają swoich bliskich, pakują namiot, jakieś proste pożywienie, zapas wody i jadą w głąb pustyni, rozbijają tam namiot i zostają tam tyle, ile mogą. To może być kilka dni, kilka tygodni. Może być nawet dłużej, bo tata mojej przyjaciółki potrafi wyjechać na przykład na 3 miesiące po to, żeby zająć się stadem swoich wielbłądów, żeby te wielbłądy były w stanie żyć takim naturalnym życiem, mogły wypasać się na pustyni, bo są tam też oczywiście bardziej zazielenione obszary, gdzie te wielbłądy mają pożywienie, a z kolei w obozach dla uchodźców też każda rodzina ma własny namiot i to bardzo często w nim toczy się życie, w nim odbywają się spotkania przy herbacie. To one są takim centrum wszystkiego. No ale nawet jeśli to jest podróż długa przez pustynię, nawet jeśli to są noce spędzane w namiocie, zawsze musi być herbata, obowiązkowo. O tak, całe życie Saharyjczyków w zasadzie kręci się wokół herbaty. Parzenie herbaty wygląda tam zupełnie inaczej, ma inne znaczenie niż u nas. To nie jest tak, jak my sobie zagotujemy wodę w czajniku i zalejemy nią herbatę w kubku. Parzenie herbaty to jest cały rytuał, cała celebracja, niezależnie od tego, czy jesteśmy w towarzystwie, czy jesteśmy samodzielnie w domu. Parzenie saharyjskiej herbaty ma kilka zasad i jedną z nich na przykład jest to, że czajniczek stawiamy na węgielkach, a nie na kuchence elektrycznej czy na kuchence gazowej. To ma zapewnić powolne parzenie i Saharyjczycy uważają, że wpływa to na smak. Mam poczucie, że faktycznie tak jest. Mamy herbatę, która jest bardzo, bardzo mocna i równocześnie bardzo słodka. Często dodaje się do niej na przykład miętę lub gumę arabską, a do tego pije się ją w nieco inny sposób niż my do tego przywykliśmy, bo to znowu nie jest ten pełny kubek, tylko małe szklaneczki, mniejsze wręcz niż nasze literatki, do których nalewa się tak 1/3 herbaty, a obowiązkowa jest też w tych szklaneczkach pianka, którą uzyskuje się osobną porcją herbaty przelewaną ze szklaneczki do szklaneczki tak długo, aż ta pianka gdzieś tam wespnie się niemal do połowy wysokości. I z herbatą też wiąże się takie powiedzenie, że bo herbaty należy wypić przynajmniej 3 szklaneczki i ta pierwsza szklaneczka mówi się, że ona jest gorzka jak życie. Druga szklaneczka jest słodka jak miłość, a trzecia jest łagodna jak śmierć. I faktycznie tą zmianę smaków można wyczuć. Faktycznie ta pierwsza jest gorzka, druga jest słodka, trzecia jest bardziej łagodna. Jednak gdy spotkanie przebiega bardzo, bardzo dobrze, gdy rozmowa się klei, tych kolejnych szklaneczek serwowanych jest więcej. I Sahrawi tak spędzają bardzo dużo czasu. Tę herbatę pije się rano, pije się po południu, pije się, kiedy ktoś przychodzi w odwiedziny. Pije się kilka razy dziennie. To faktycznie można wyczuć, że jest to część ich życia dosłownie. No to ja się przyznam, że pianki mi się nie udało osiągnąć, ale jakoś szczególnie rzeczywiście spoglądałam na swój kubek z herbatą, czytając twoją książkę. Kiedy zbierałaś ten materiał, udało ci się wejść bardzo głęboko w życie społeczności, o której piszesz. Sama też jesteś muzułmanką, także nie jest to chłodna obserwacja z boku i pewnie też nie dałoby się tego tematu w taki sposób opisać, bo nieraz są to naprawdę bardzo intymne, często wstrząsające historie, również rodzinnych i osobistych tragedii. No ale a propos tej herbaty gorzkiej jak życie, czy po tylu latach zamrożenia, takiego też wyparcia tego konfliktu przez resztę świata, problemu, jak piszesz, ostatniej kolonii w Afryce, twoim zdaniem lud Sahrawi ma determinację, by walczyć o swoją przyszłość? Myślę, że to jest jak wszędzie. Część Saharyjczyków ma ciągle siłę i determinację, żeby walczyć, ale część jest też tym zmęczona i chciałaby po prostu móc normalnie żyć. Są też osoby, które się poddają, no i jest też niewielka grupa, która decyduje się na współpracę z okupantem, bo to im po prostu ułatwia życie, przynosi liczne korzyści. No a musimy pamiętać, że ta sytuacja trwa już niezwykle długo. Całe pokolenia Saharyjczyków rodziły się pod okupacją, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę samą okupację marokańską, w tym roku minie 50 lat, odkąd się rozpoczęła, a jeżeli weźmiemy pod uwagę także Hiszpanię, hiszpański kolonializm, mówimy o ponad 140 latach. Jednak mimo wszystko bardzo dużo osób wciąż walczy tak, jak potrafi, w taki sposób, w takich okolicznościach, w jakie rzuciło je życie. Są kobiety, które walczą na arenie międzynarodowej jako dyplomatki, jako aktywistki. Są kobiety, które pod okupacją starają się działać jako dziennikarki i relacjonować to, co się dzieje, co często kończy się dla nich tragicznie. Są kobiety, które przeszły przez piekło tortur, są kobiety, które wychodzą na ulicę i protestują, co też zawsze wiąże się z tym, że zostają aresztowane, spotykają się z represjami ze strony marokańskich służb, ale wiele z nich, pomimo tego, jak wiele przeszły, ciągle się nie poddaje i znam kilka takich historii. Dwie z nich opisałam właśnie w książce, kobiet, które wielokrotnie spotykały się z przemocą, a za każdym razem podnoszą się i walczą dalej. One też chyba w zasadzie nie mają innego wyjścia, a jest też sporo kobiet, które nawet jeżeli nie są widoczne, to starają się pomagać, wspierać te, które bardziej się narażają, wspierają je finansowo, wspierają jak tylko mogą na miejscu. Nazwałaś Saharę Zachodnią swoim drugim domem. Jaki jest ten twój osobisty powód, dla którego wracasz na pustynię? Sahara Zachodnia jest miejscem, w którym nie planowałam się w ogóle znaleźć. Trochę życie mnie tam rzuciło. Spędziłam tam prawie 2 lata i poznałam tam cudownych ludzi, Saharyjczyków właśnie. Bardzo zbliżyłam się z jedną rodziną. Mam tam przyjaciółkę, która jest dla mnie wręcz jak siostra. Jej rodzice nazywają mnie córką, jej rodzeństwo nazywa mnie siostrą i jesteśmy bardzo zżyci, pozostajemy cały czas w kontakcie, staram się ich regularnie odwiedzać i czuję faktycznie, że to jest mój drugi dom. Bardzo szanuję tamtych ludzi i tak zwyczajnie po ludzku ich lubię. Sahara Zachodnia nie jest dla mnie jakimś tam miejscem okupowanym, pięknym, z problemami. To przede wszystkim są ludzie. No i tak jak wspomniałaś wcześniej, to też pozwoliło mi faktycznie nawiązać z nimi, z tą konkretną rodziną, a także z Saharyjczykami w ogóle, lepszą relację, głębszą relację. Sprawiło, że bardziej mi ufają, dopuszczają mnie do siebie i ja po prostu stałam się dla nich trochę taka swoja. Stałam się jedną z nich niemal. Dziękuję ci bardzo za ten wstęp do poznania historii Sahrawi i Saharyjek. Myślę, że dla mnie i dla wielu z państwa to jest zupełnie nowy i absolutnie fascynujący temat, a po rozwinięcie tej opowieści zapraszamy na bloga polkanapustyni.pl, a także do lektury książki Leny Khalid Córki Chmur. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia.

Przy dobrym wietrze pokonają nawet kilkadziesiąt kilometrów, zanim spadną na pola uprawne, gdzieś po północno-koreańskiej stronie granicy. A może nawet dolecą do Pjongjangu? Kiedy na początku czerwca wybory prezydenckie w Korei Południowej wygrał liberalny polityk, reprezentujący obóz centrolewicowy Lee Jae-myung, prawnik, którego oficjalna biografia mówi, że zajmował się obroną praw człowieka. 67-letni aktywista, uciekinier z Korei Północnej, Lee Ming-bok, wiedział, że znów musi powstrzymać się od swojej działalności na rzecz praw człowieka. Robiłem to po cichu i co w tym złego? Prowokowanie Korei Północnej? Nie ma mowy. Chcę to kontynuować, dopóki Korea Północna nie zliberalizuje swojej prasy, a nasz rząd powinien się wstydzić. Lee Min-bok rozpoczynał bowiem dzień od sprawdzenia prognozy pogody i kierunku wiatru. Jeśli pozwalały na to warunki, to właśnie m.in. z podwórza jego domu, położonego na północ od Seulu. Stronę autorytarnego państwa, rządzonego przez reżim Kimów, szybowały balony. Balony z pakunkami, w których znajdowały się ulotki, demaskujące zbrodnie Kim Jong-una, z wiadomościami o tym, jak naprawdę wygląda świat i że Korea Północna, w przeciwieństwie do tego, co mówią północno-koreańskie media, nie jest światowym mocarstwem mogącym pokonać Stany Zjednoczone. Prawnik zajmujący się prawami człowieka, który został prezydentem, chce surowego karania nie zbrodni w Korei Północnej, ale aktywistów w Korei Południowej, którzy o tych zbrodniach chcą mówić. W imię ocieplania relacji z Pjongjangiem, dla którego balony i propagandowe audycje nadawane na granicy koreańskiej z megafonów były groźne niczym broń jądrowa. Przerywamy transmisję z głośników, które spędzały sen z powiek mieszkańcom obszarów przygranicznych. W ten sposób dążymy do przywrócenia pozytywnego cyklu, którym pokój napędza wzrost gospodarczy, a wzrost gospodarczy z kolei wzmacnia pokój. Wyłączenie nadawania audycji, których dźwięk z Korei Południowej na północ także niósł się z wiatrem. Południowo-koreański prezydent tłumaczył troską o sen mieszkańców własnego kraju. Domu Lee Min-boka, który wysyłał ulotki na północ dla bezpieczeństwa. Tylko czy jego Korei Północnej, a może samego aktywisty, pilnuje policja? Zobacz, jak poważna jest teraz sytuacja. Policja jest wszędzie. Nawet gdybym chciał coś zrobić po cichu, nie mogę. Każdy mój ruch jest zgłaszany. Wciąż zastanawiam się, co robić. Swoją frustrację Lee Min-bok przelewa na komentarze pod artykułami o ustawie, która penalizować ma m.in. wysyłanie na północ balonów z ulotkami. Ale pakunki z ulotkami były nie tylko niezależnym źródłem informacji w Korei Północnej. Wkładano do nich jedzenie, drobne pieniądze czy zakazane w Korei Północnej miniaturowe Biblie. Park Hyeon cieszy się jednak z zapowiedzi nowego prezydenta, bo mieszka i prowadzi restaurację w Paju. Kilkaset metrów od pól minowych, oddzielających obydwie Korei, równe 2 kilometry w linii prostej, od najbliższej wsi w Korei Północnej. Kiedy usłyszałem, że ulotki nie będą wysyłane na północ, ucieszyłem się. Pomyślałem, że teraz w końcu po prostu muszę wyłącznie pracować. Widzę promyk nadziei. Choć balony z południa nikt nie celował z północy armatami, to mieszkańcy stref przygranicznych, którzy za sąsiada mają nieprzewidywalny reżim, woleli, aby ich nie było. Ale czy surowe kary dla aktywistów to dobre rozwiązanie problemu? Joanna Hosaniak od ponad 2 dekad w Korei Południowej prowadzi organizację pomagającą uciekinierom z północy. Pytam ją, jak się czuje, słysząc, że obrońcy praw człowieka w demokratycznym państwie za swoje działania mogą być karani. Czuję się jak w cyrku na karuzeli. W zasadzie, że wracamy do punktu zero. To wszystko się działo za poprzedniego rządu prezydenta Moona i wcześniejszego rządu prezydenta Ro. Kręcimy się w kółko. Mam takie wrażenie, że mieszkam zawsze w kraju policyjnym, w którym nie ma demokracji, bo wyobraźmy sobie, że na przykład Polska zabroniłaby społeczeństwu obywatelskiemu czy grupom uchodźców z Białorusi czy z Rosji działać, dlatego że próbuje zbliżyć się z Rosją albo z Białorusią, prawda? To jest zupełnie dla większości Polaków chyba niezrozumiałe. Prezydenci, których wymieniła Joanna, to przedstawiciele rządów liberalnych w Korei Południowej, bo kiedy liberałowie na południu dochodzą do władzy, za ocieplenie relacji z Koreą Północną należy zapytać, w imię czego. Zawsze płacą najsłabsi po południowej stronie granicy. Ci, którzy przeszli gehennę życia i ucieczki z Korei Północnej, czy też bliscy porwanych na północ obywateli Korei Południowej. To był materiał Tomka Sajewicza. Jego autorski cykl powróci w Trójce już za tydzień. Oh, dark day. Was I just someone to dominate? Were the opponent night now we're playing with shadows. At the sunset tower, you said open your mouth. I did. And what came spilling out that day was the truth. If I'd had virginity, I would have given that too. Why don't we run to the ones we do? I don't belong to anyone. Dark day, was I just young blood to get on tape? Cause you dialed me out when it got hard. Uppercut to the throat, I was off guard. Pure heroin mistaken for featherweight. But what came spilling out that day was the truth. And once I could sing again, I swore I'd never let myself sing again for you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sing it. So why do we run to the ones we do? I don't belong to anyone. I made you God cause it was a hope that I knew how to do. But I don't belong. Am I ever gonna love again? Am I ever gonna love again? Am I ever gonna love again? Ooh. Am I ever gonna love again? Do you ever feel like a friend? Am I ever gonna love again? David. Ten utwór zamyka najnowszy album Lord. Płyta Virgin ukazała się pod koniec czerwca i pewnie będziemy jeszcze po nią sięgać. Od godziny 13 dzieli nas 7 minut, niecałych w zasadzie. No i to już jest czas, w którym w składzie Elżbieta Malinowska, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk mówimy Państwu do usłyszenia i dziękujemy za wspólne przedpołudnie i popołudnie wypełnione podróżami. Będziemy je kontynuować za tydzień. Zapraszamy oczywiście, by z naszym programem pozostać. Już za chwilę sobotnia donacja trójki. She broke down, let me in. Made me see where I've been. Been down one time, been down two.